Ten telewizor mamy, misiu, większy trzeba kupić. Kupić? Przywieźć, wnieść, dziury wywiercić, powiesić, podłączyć, skonfigurować? Nie, Barbara, nie mam do tego głowy. Nie musisz, bo w Media Expert twój nowy telewizor przywieziemy, wniesiemy, zainstalujemy i skonfigurujemy funkcje Smart i Wi-Fi. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci, jest 15, niedziela, 29 dzień października. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Silny wiatr, który przechodzi nad Polską, będzie tracił swoją moc. Już w porywach będzie do około 80 km na godzinę. Po tym jak hiszpański rząd zapowiedział nowe wybory w Katalonii, zwolennicy secesji tracą w sondażach. Aby otrzymać świadczenie 500+ z wyrównaniem za październik i listopad, trzeba się pośpieszyć. Dwie osoby zginęły, 6, w tym 4 strażaków zostało rannych po przejściu przez Polskę silnego wiatru. Skutki wichury usuwa 16,5 tysiąca strażaków. Szybko rośnie liczba interwencji straży. Wczoraj wyjeżdżali ponad 300 razy. Dziś tylko do południa takich akcji było ponad 10 razy więcej. Tylko dzisiaj strażacy w całej Polsce wyjeżdżali już prawie 3450 razy do usuwania skutku cyklonu Grzegorz, który przechodzi nad większością obszarów naszego kraju. O najnowszych liczbach mówił rzecznik komendanta głównego straży, starszy brygadier Paweł Frontczak. Jak dodał, straty są duże. Silna wichura uszkodziła lub zerwała dachy na 522 budynkach, w tym 407 budynkach mieszkalnych. Najwięcej, bo aż w 220 przypadkach w województwie dolnośląskim. Dobre informacje są takie, że wiatr będzie słabnąć i mówi o tym Grażyna Dąbrowska z IMGW. Ponieważ sam proces chodzenia tego silnego wiatru na obszar Polski troszeczkę nam się opóźnił, w związku z tym myślę, że na zachodzie jeszcze do godzin wieczornych ten wiatr będzie silniejszy, ale już w porywach będzie do około 80 km na godzinę. Strefa wiatru nas nie opuści, pozostanie w nocy i w centrum, jutro na wschodzie, gdzie w porywach może osiągać prędkość do 85 km na godzinę. Ulicami Barcelony idzie manifestacja, w rękach ludzie trzymają flagi hiszpańskie i katalońskie. To demonstracja na rzecz jedności Hiszpanii. Według organizatorów centrum miasta przemierza ponad 1 000 000 osób. Policja informuje o 300 tysiącach. Nad maszerującymi powiewają hiszpańskie i katalońskie flagi, a także niebieskie balony z symbolami Unii Europejskiej. Najczęściej skandowanymi hasłami są Puigdemont do więzienia, a także Butarem, czyli będziemy głosować. Hiszpański rząd zapowiedział, że 21 grudnia w Katalonii odbędą się wybory do regionalnego parlamentu. Zgodnie z opublikowanym dzisiaj sondażem, zwolennicy secesji stracą w nich poparcie na rzecz opowiadających się za niepodzielnością Hiszpanii. Niewykluczone też, że do wyborów nie pójdą partie, które w piątek poparły niepodległość Katalonii. Od wczoraj w regionie obowiązuje 155 artykuł Konstytucji. Władzę przejął tam hiszpański rząd. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. W Trójce wracamy do informacji z kraju. Przed końcem października trzeba złożyć wniosek o 500+, by otrzymać świadczenie z wyrównaniem za październik i listopad. Nowy okres świadczeniowy w programie rozpoczął się 1 października, ale wnioski można było składać od początku sierpnia. Do programu można dołączyć się w każdej chwili, ale na wypłatę świadczenia z wyrównaniem od października mogą liczyć tylko te rodziny, które złożą wniosek o wsparcie najpóźniej do końca października. Wszystkie informacje o programie można znaleźć na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Na Błoniach Stadionu Narodowego w Warszawie pierwszy międzynarodowy festiwal pamięci walczącym o niepodległość. Mieszkańcy stolicy i goście odwiedzający miasto śpiewają pieśni patriotyczne i kresowe. Piotr Żebuski, współorganizator dzisiejszego festiwalu Pieśni Pamięci Walczącym o Niepodległość. Chcemy przybliżyć naszych bohaterów, zapoznać społeczeństwo Warszawy z pieśniami patriotycznymi. Różne formy od rapu do takiego tradycyjnego wykonania, czyli dla wszystkich. Towarzystwo bierze do koncerzy i wspał, już moskwicie leży. Na wspólne śpiewanie narodowe zaprasza do 16:00. Spotkaniu towarzyszy festyn historyczny, na którym grupy rekonstrukcyjne prezentują repliki dawnego sprzętu wojskowego. To był serwis Trójki.

Oscar Bassi. Już za chwilę, dosłownie w Polsce, w naszej trójkowej trasie Siesty w drodze, zaczynamy w Bielsku Białej. W sobotę, 4 listopada, potem ja szybciutko przyjeżdżam do Warszawy, żeby z trójkowego studia zrobić siestę, a potem z MOR będziemy też we Wrocławiu i w Lublinie. Proszę się ze mną nie rozglądać. Cudownie będzie znowu zobaczyć siestową publiczność. Księżniczka muzyki sefardyjskiej. Jak wiemy, królowa jest tylko jedna i jest to Jasmin Levy, która nawiasem mówiąc w Sieście w drodze też pojawi się na jednym, jedynym koncercie w grudniu w Gdańsku. Jeszcze będzie czas, żeby o tym porozmawiać. Natomiast pomyślałem sobie, że i królowa, i księżniczka mają przecież dwór i paziów i powinniśmy ich poznać. A zatem, jeśli państwo pozwolą, teraz taki tradycyjny już nasz siestowy tryptyk ułożony z muzyków diaspory, rozrzuconych po całym świecie. To jest Aaron Bensoussan, który jest z rodziny żydowskiej z Maroka, no a także znany państwu, zwłaszcza entuzjastom awangardowego jazzu, Uri Kane. I panowie założyli jakiś czas temu zespół Zohar, który muzyce sefardyjskiej się kłania w pas i poprosiłem, żeby zechcieli zagrać nam moment muzyczny. Aaron Bensoussan z diaspory żydowskiej w Maroku. No i świetnie państwu znany przedstawiciel ogromnej społeczności w Stanach Zjednoczonych, pianista Uri Kane. My jeszcze przez chwilę będziemy śledzić te sefardyjskie ścieżki w zaskakujących, jak mniemam, okolicznościach. Między innymi zajrzymy do São Paulo, gdzie jest największa w Brazylii diaspora żydowska, ale proszę przyznać, że ilekroć my tradycyjnie już w Sieście odwiedzamy Brazylię, to zawsze nam jakaś bossa nova szumi gdzieś w tle. Natomiast nie spodziewalibyśmy się w São Paulo znaleźć muzyki sefardyjskiej. A jednak... שלום עליכם, על אחי השנית, על אחי עליון. היא מלך, על אחי המלכים, הקדוש ברוך הוא. בוחם לשלום, על אחי השלום, על אחי עליון. Malachi, Malachi, HaKadosh Baruch Hu. Bochem l'shalom, Malachi, Shalom, Malachi, Eliyon. Yimelech, Malachi, Malachi, HaKadosh Baruch Hu. Malachi Eliyon, Yimelech, Malachi Malachim, HaKadosh Baruch Hu. Bochem l'shalom, Malachi Shalom, Malachi Eliyon, Yimelech, Malachi Malachim. To dama muzyki sefardyjskiej z São Paulo w Brazylii, pani o imieniu czy też pseudonimie Fortuna. I zanim zakończymy to nasze wędrowanie ścieżkami Żydów sefardyjskich po zaskakujących lokalizacjach, to jeszcze spotkajmy Consuelo Luz. To jest Chilijka, w każdym razie urodzona w Chile z matki Chilijki, ale jej tata był, czy też jest, i mam nadzieję, że wciąż cieszy się dobrym zdrowiem, Kubańczykiem. I to jest dla nas ważne, bo pójdziemy w tę stronę za chwilę. Ale to za chwilę. Estrellas de los cielos, querida, ellas son queja relumbran. En ellas no hay firmeza, niña de mi corazón, ya me abasta la vieja pasión. Prima vez que yo te vi, querida, en mi alma entraste, rayón de sol me date, niña de mi corazón, en mis ojos relumbraste. Te diré, querida, el mundo no queda en sí. Muchas cosas yo pensé, niña de mi corazón, ainda no te alcancé. Ten paciencia contigo, querida. En estos días esperas tú a venir, que sea brillante, niña de mi corazón, mi amor en ti fundí yo. Rayo de sol me date, rayo de sol. En mis ojos relumbrate. Las estrellas de los cielos. Ellas son quejas relumbran. En ellas no hay firmeza. Las estrellas. Chilico, Kubanka, Consuelo, Luz. Dzisiaj to by było na tyle z muzyką sefardyjską. Słyszymy się z nią już w najbliższą sobotę, kiedy zaczynamy trasę z Mor Karbasi w Bielsku-Białej. Natomiast wspomniałem, iż fakt, że Consuelo ma pochodzenie zarazem chilijskie, co i kubańskie, będzie ważne dla nas w nadchodzących minutach. No tak, bo przecież, mówiliśmy o tym już jakiś czas temu, a konkretnie przed tygodniem, jest nowa płyta Siestowa, Szczęśliwa Trzynastka, o podtytule Bolerioza, ale proszę się nie obawiać, to nie znaczy, że są wyłącznie tam bolera. Choć oczywiście tak, jedna płyta i winyl składa się, jak już mówiliśmy, z tych starych boskich boler w wykonaniu czy to Antonio Machina, czy Pedro Vargasa, czy Benigno More. No ale jest druga płyta z muzyką latynoską, gdzie owszem znajdą się bolera, ale jest też i muzyka, ba, nawet instrumentalna, jazzowa z Dominikany, z Puerto Rico. Cuda się dzieją niezwykłe, ale nie o tym, tylko o tym, że tak śledziliśmy ścieżki sefardyjskie po różnych zaskakujących miejscach, to i ślady muzyki kubańskiej możemy odnaleźć tu i tam, gdzie byśmy się pewnie ich znaleźć nie spodziewali. I jeśli Państwo pozwolą, teraz kolejne trzy utwory właśnie z naszej 13. siestowej płyty, które będą próbą takiego wytropienia kubańskich dźwięków i rytmów w zaskakujących miejscach. No zacznijmy w ten sposób. Thank you. ضيع وين ما نصفر ترور تغيا وتولي شعلنا نمر لبعد الغفلين قبلك وقبلي Nie wytrzymali. Próbowali na początku dzielnie, odważnie trzymać się tego klasyku pieśni algierskiej z lat 50. Nawiasem mówiąc, śpiewał nie Algierczyk, tylko Alouny White, czyli Senegalczyk. Śpiewał i grał na basie, co ważne. No ale nie udało mu się tego algierskiego nastroju utrzymać do końca, bo przecież zespół miał kubański przy fortepianie Harold Lopez Nussa z Hawany, więc to musiało się tak skończyć. Na naszej 13. siestowej płycie jest jeszcze taki drobiazg. Menino que não sente, perto que te confundiu, me toca só com esse menino. Cachas montar a baladote, eu falei, menino que não sente, perto que te confundiu, me toca só com esse menino. Oh, lê, lê, lê. Lidia Almeida. Od razu słychać, prawda, że Kuba i Portugalia jakby tak wysłały do siebie emisariuszy, to spotkaliby się w połowie drogi dokładnie na wyspach Zielonego Przylądka. One były takim punktem kontaktowym, przeładunkowym dla żeglarzy. Stąd też te związki między Lizboną i Hawaną są do dzisiaj tak silne, a gdyby ktoś miał jeszcze wątpliwości, to na sieście naszej nowej 13 znajdzie też taki moment muzyczny. Já me lembra caminho de praia, cidade velha, pomba com cheia povo. De chão de bem a mãe, mãe e avô, dos anos passados, a velha. Cidade velha, a velha. Chame bega coco para me lembrar em anos passados. Chame bega coco para me lembrar em anos passados. A velha, cidade velha, a velha, cidade velha. Beijo bem a velha, tá quebra coco. Me conchei a história e a cidade. Me conchei a velha, tá quebra coco. Me conchei a história e a cidade. Velha boê. Cidade velha, velha, cidade velha, velha, velha, velha, velha, velha, boa, cidade velha. história de minha cidade. Chambe com cheia velha, mãe de cabordiana, mãe. Chambe com cheia terra na divino. Chambe com cheia história, ai velha boê, boê minha cidade. Velha. Velha, velha, velha, velha, boê. Cidade velha. Velha. Cidade velha. Oh, oh, oh. Tito Paris nie bardzo mógł się zdecydować, czy raczej ma grać kaboverdyjską mornę, do czego jest przyzwyczajony, czy jednak kubańską guachirę. I wyszło mu coś tak w pół drogi, tak jak Wyspy Zielonego Przylądka leżą w pół drogi między Portugalią a Kubą właśnie, o czym mówiliśmy. A na marginesie Tito Paris oczywiście będzie naszym gościem na 8. trójkowym Siesta Festiwalu w sobotę 21 kwietnia. No to jeszcze kawał czasu, ale ja już się cieszę ogromnie. Tito po latach powraca z nową płytą, na którą czekaliśmy lat 15. Bagatela. Jeszcze ostatnie słowo o naszej nowej płycie siestowej, która, jak już mówiliśmy, jest albumem, składa się z dwóch krążków, z których jeden jest takim właśnie poszukiwaniem śladów muzyki karaibskiej, kubańskiej w szczególności w różnych miejscach, a także po prostu sięgamy szerokim gestem po muzykę Karaibów współczesną. Natomiast krążek drugi, czy też powinienem powiedzieć pierwszy, ważniejszy, to jest zbiór starych boler i to też wydajemy na winylu. Wszak te pieśni powstały na czarną płytę. I taki jeden zaledwie drobiażdżek dzisiaj. Tę pieśń napisała Consuelo Velázquez. Żeby się nie wydawało nikomu, że Consuelo, jak już napisała i skomponowała Bésame Mucho, to osiadła na laurach. Śpiewa Meksykanin Pedro Vargas. Perdona mi franqueza que tal vez juzgues descaro. Yo sé que voy a herirte por decirte lo que pienso. Espero que comprendas que es mejor que hablemos claro. Debemos separarnos porque amor ya no te tengo. Tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz aunque pretenda. Tú siempre me pediste la verdad, fuera cual fuera. Hoy debes admitir la realidad, aunque te hiera. No quiero darte más desilusiones, es preferible así. El tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones. Pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Quiero darte más desilusiones, es preferible así, el tiempo lo dirá. Te ruego nuevamente me perdones y no quieras hacer aclaraciones. Pero tú puedes encontrar lejos de mí quien te comprenda. Yo sé que no te puedo hacer feliz, aunque pretenda. Pedro Vargas z naszej 13. siestowej płyty Boleriosa, ale ważne, że nie z winylu. Winyl rządzi się swoimi prawami i oczywiście na tym pierwszym krążku z dwóch w wersji kompaktowej jest znacznie więcej starych boler niż zmieściliśmy na winylu. Wszelako Pedro Vargas pojawia się na nim aż dwukrotnie, otwiera tę płytę na stronie A swoim wielkim Esperame en el Cielo, a potem na stronie B pojawia się w duecie z Libertad la Marque i śpiewają słynne, państwu świetnie znane, Quiereme mucho. Dobra, zostawiamy płytę siestową 13, jeszcze pewnie tej jesieni wrócimy do niej raz, drugi i nawet 17, ale nie porzucamy motywu afrokubańskiego. Ja chciałem sięgnąć pamięcią do tej sesji jakże zgrabnej, zatytułowanej Afrocubizm, gdzie muzycy z Afryki Zachodniej spotkali swoich kubańskich kolegów. No i robili rozmaite rzeczy zaskakujące, ale też na koniec oczywiście nie mogli sobie odmówić przyjemności i wspólnie zagrali to. Thank you. jak się Guantanamere gra na starych, tradycyjnych afrykańskich instrumentach, to bywa, że nie idzie poznać. Projekt Afrocubism. I ja oczywiście wiem, że obiecałem, że już nie będzie dzisiaj tej Kuby. Okej, nie będzie w drugiej odsłonie. Ale teraz wciąż jeszcze pod wpływem tej naszej siestowej trzynastki jakoś się nie mogę od kubańskiej muzyki wyzwolić. I na trzynastce są aż dwie. Jedna stara, jedna względnie nowa. Wersja utworu Dos Gardenias, ale tej nie ma wśród nich. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón, ay, el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarán el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Ya está creerá que te dirá. Existe otro querer. Don Diego oczywiście. Na naszej 13. siestowej płycie Boleriosa Dos Gardenias śpiewa najpierw Antonio Machin, a potem co ciekawe Cristina Branco. A to słynne bolero meksykańsko-urugwajskie Sombras śpiewa na 13. i na winylu Blanca Rosa Gil. To są lata 50. A dzisiaj na koniec pierwszej odsłony chciałbym o to poprosić inną koleżankę. Siesta powróci. Haya sido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido,